वंदे परमानंद माधवम् श्रीमदन गोपालं वृंदारण्य पुरंदरम् श्री गोविंदं प्रपद्योऽहं दीनानुग्रहकारकम् वंदे मुकुंदं अरविंद जलायताक्षम् कुंदेन्दुशंखदशनम् शिशुगोपवेशम् इंद्रादिदेवगणवंदितपादपीठम् वृंदावनायमहं वसुदेवसुवनम् नवजलधरवरणं चंपकोद्भासकरणं विकसितनलिनाशयं विश्वनन्दहासियं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशी विभूषितकरान्नयनीरदाभात् पीतांबरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम् कालिंदी पुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलं महो धावति श्रीराममय सब जगजानी करौं प्रणाम जोरि जुगपानी। कई पर्चे आज भी मेरे पास आए थे और सबका उत्तर देना तो कठिन है। सुनने से इंजन का उत्तर आ जाएगा वो अपना समझ लें। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है भगवान कपिल देव का और माँ देवकी का संवाद। उसमें भगवान ने एक जगह कहा एक मनुष्य भगवान के विग्रह की बड़ी निष्ठा के साथ बड़े उपचारों के साथ पूजा करता है, बड़ा अच्छा है, पर वो समस्त प्राणियों में जो व्याप्त भगवान हैं उन भगवान की अगर वो उपेक्षा करता है तो उसकी पूजा से मैं प्रसन्न नहीं होता। ये भगवान ने दूसरी बात भगवान ने कही गीता नहीं, एक प्रश्न का उदय हुआ ऐसा अर्जुन के हृदय में हुआ, मूक प्रश्न था कि ऐसे भगवान का रूप बताया जाए जो भगवान सर्वत्र हो, सदा हो, सबके लिए हो और जिसकी पूजा सब कर सकें और पूजा के लिए बाहरी सामग्री की आवश्यकता हो नहीं, ऐसा भगवान, ऐसी पूजा पद्धति, ऐसी पूजा की सामग्री जानने की इच्छा जिसका फल हो जाए जीवन की सफलता। तो ये मानव अर्जुन का मूक प्रश्न था, इसका उत्तर भगवान ने दिया यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं कथम स्वकर्मणात्मध्वरच सिद्धिं विन्दति मानव। आधे श्लोक में तो भगवान के स्वरूप का निर्णय किया ऐसा भगवान कौन था और चौथाई श्लोक में पूजा की पद्धति और सामग्री का वर्णन किया। और चौथाई श्लोक में फल बताया। तो ऐसे भगवान कौन से यत प्रवृत्तिर्भूता नाम, जिससे सारे भूतों का प्रवर्तन हुआ, जिससे सब निकले, और ये सर्वमिदम कथम, जो सब में व्याप्त है, सब में फैला हुआ है, इस प्रकार के तो वो भगवान है जिनसे सब निकले और जो सब में व्याप्त, तो वो कहाँ नहीं, कब नहीं, किसके लिए नहीं। जिनसे सब निकले तो सब उनसे निकले हैं ना, और जो सब में व्याप्त हैं तो सदा हैं, सब में हैं, सबके लिए हैं, इन भगवान की तो पूजा करें। कैसे करे, पद्धति क्या और सामग्री क्या, स्वकर्मणा तम अभ्यस्य, उन भगवान की पूजा करे अपने कर्मों के द्वारा, जिसका जो कर्म निर्देश कर्म, उस कर्म के द्वारा वो उसकी पूजा करे तो क्या होगा, सिद्धि विंदते मानव, मनुष्य को सिद्धि की, जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। सिद्धि माने सफलता, सफलता का अर्थ ये कि मानव जीवन के परम और चरम उद्देश्य की सिद्धि। गांधी जी कहा करते थे कि मेरा स्वराज्य का जो ये प्रयास है, ये स्वराज्य के लिए नहीं है, स्वराज्य तो एक माध्यम है, इसके द्वारा मैं चाहता हूँ आत्म साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए स्वराज्य साधना। तो मुख्य लक्ष्य भगवत प्राप्ति, जो जीवन की चरम और परम सिद्धि का सूचक, इसके लिए जो साधन, वो साधन यहाँ बताया भगवान ने स्वकर्म। स्वकर्म माने जिसका जो निर्देश कर्म, जिसका जो कर्तव्य, और उस कर्तव्य की बहुत थोड़े से ने परिभाषा दे दी, समस्त भूतों में व्याप्त भगवान की सेवा, ये इस कर्म की, ये इसकी व्याख्या। समस्त भूत प्राणियों में व्याप्त जो भगवान, उन भगवान की पूजा कैसे करे, अपने अपने कर्म के द्वारा करे। जैसे ये हमारा शरीर, इस शरीर में जो चेतन है वो एक है, और सभी जगह शरीर के प्रत्येक अंग में, अंश में, स्तर में उसी चेतन, एक चेतन का प्रसार है, और एक अनुभूति होगी। कहीं भी चोट लगेगी, एक को अनुभूति होगी, हमारे पैर में लगी, हमारे सिर में लगी, दर्द हमको हुआ, मरने लगे हम, अच्छे हुए हम बीमार हो गए, इससे क्या हुआ भाई, कि सिर में दर्द, सिर में दर्द ये बताएगा पीछे हम बीमार हो गए। इस सारे शरीर में जैसे अहम फैला हुआ, इसी प्रकार समस्त विश्व ब्रह्मांड में आत्म चेतन विस्तृत भगवान फैले हुए, उन भगवान की सेवा करे वैसे ही, जैसे हाथ अपना काम करता है, पैर अपना काम करता है, आंखें अपना काम करती हैं, नाक अपना काम करते हैं, इसकी जरूरत है भला। सभी कोई अगर एक सा काम करने लगे, एक सा काम, ये कभी प्रकृति के राज्य में संभव नहीं है, हुआ नहीं, होगा नहीं। जहाँ आज जिस देश में रखा में साम्यवाद है, जहाँ तक रोटी कपड़े का सवाल, वहाँ तक सभी इसका स्वागत करेंगे, करना चाहिए प्रत्येक बुद्धिमान आदमी को। लेकिन कोई ये कहे कि मस्तिष्क में समानता ला देंगे हम, तो रूस में सारे के सारे का समान वैज्ञानिक मस्तिष्क वाले हैं, सारे के सारे का समान शरीर में बल संपन्न है, बुद्धि बल पद परिमाण शक्ति ये सबसे विभिन्न है, इनमें कभी एकता हो नहीं सकती। एक सिद्धांत की बात समझ लेने के बहुत समझ लेने के बाद उनके प्रयास आवेश में भरे चलता रहे सफल नहीं होगा। वो क्या है, सब बातों में जीवों की समानता ये संभव नहीं, हो नहीं सकता। एक आदमी के शरीर में इतना बल है कि वो दो मन चार मन वजन उठा सकता है, एक इतना रुग्ण है इतना दुर्बल है कि पांच उठाने में उसको कष्ट होता है, हम कह दिन समझ उठा ली उठा नहीं सकते। संभव बात हो नहीं सकती थी, बुद्धि से नहीं सकती। हमारे सिद्धांत की बात यह शास्त्र में कि जब प्रकृति में विषमता होती है, जब प्रकृति में विषमता होती है तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जहाँ प्रकृति साम्य है, जहाँ सत्व रज तम समावस्था में है, वहाँ जगत नहीं है। प्रकृति में जब विक्षोभ होता है, विषमता होती है, तब संसार प्रकट होता है। तो संसार जब तक है त्रिगुणात्मक, तब तक तीनों गुणों की विषमता बनी रहेगी। ये हो नहीं सकता कि समता आ जाए। तो यहाँ पर व्यवहार में, बर्ताव में, बुद्धि कौशल में, पद में, रंग में पूर्ण एकता कभी हो नहीं सकती, होगी नहीं। और अगर होने की हम बात करें तो हमारी वाकुलता सिद्ध होगी। भाई आंख से कान का काम करें, कान से नाक का काम करें, लेकिन अगर आत्मा को भी माने तो सारी खराबी पैदा हो गई। वहां पर एक ही से हाथ में चोट लगेगी, हमको लगी, पैर लग हमको लगी, लेकिन हाथ का काम पैर नहीं कर सकता, पैर का काम हाथ नहीं कर सकता। सेवा पैर की हाथ एक ही होनी चाहिए, दोनों एक से अंग हैं, घृणा कहीं नहीं होनी चाहिए, विद्वेष कहीं नहीं होना चाहिए, पक्षपात कहीं नहीं होना चाहिए। पर जिसका जो काम हो उसको इस काम में भली भांति लिप्त करना चाहिए। ये समता आने सकती गीता में श्लोक है। इस श्लोक के कई तरह के अर्थ होते हैं, पर इसमें इतने स्पष्ट शब्द हैं कि इसके अर्थ में गड़बड़ की जा सकती नहीं। विद्या यह संपन्न ब्राह्मण दैवी हस्तिनी पंडिता कम दर्शन, इसका शब्दार्थ है विद्या अग्नि संपन्न ब्राह्मण गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांदाल में विद्वान आदमी समदर्शी होते, समान देते। अब ये मनुष्य के बात छह गर्गली छोड़ने की, तीन पशु जाति का नाम दिया है गाय, हाथी और कुत्ता। अब गाय, हाथी, कुत्ते में सभी प्रकार से विषमता है, परिमाण में विषमता। कितना लंबा चौड़ा वजनदार हाथी, कुत्ते कुत्ता उसके नीचे दब कर मर जा सकता है, बल्कि इतना वो खाता है हाथी, एक रक्त का भोजन कुत्ते को गिर करे दबा, कुत्ते को दबा दे तो कुत्ता मर जाए। दोनों से और गाय, तीनों के उपयोग में अंतर है। गाय का दूध सब पीते हैं, सारे ये पदार्थ विज्ञान जानने वाले लोग कहते हैं कि गाय के दूध में विशेष गुण है। तो गाय का दूध किया जाएगा, कुटिया का नहीं किया जाएगा, चाहे समानता है। इसी प्रकार सवारी हाथी के होगी, कुत्ते को नहीं होगी। मूल्य में भी अंतर, पद में अंतर, भोजन में अंतर, भोजन के परिमाण में अंतर। गाय मांस नहीं खाएगी, कुत्ता मांस खाएगा, परंतु क्या हाथी कुत्ते गाय के आत्मा में अंतर है? क्या हाथी को तकलीफ दूसरी होती, गाय को दूसरी होती? क्या हाथी को चोट पहुंचाई जाए और कुत्ते को पहुंचाई जाए तो दोनों के चोट में अंतर रहेगा? इसी प्रकार आत्मा में समता और व्यवहार में विषमता, सोना सोना एक सा, सवेरे स्वामी जी ने सत्ता की बात कही थी ना, व्यावहारिक और कारणार्थिक और पारिभाषिक। तो व्यावहारिक सत्ता में परमार्थ को सेना एक था, सेना जब गहना नहीं बना था तब सोना, और गहना बना तब सोना, और गहना जल जाएगा तब सोना। लेकिन जहां बना हुआ गहना है वहां उसके साथ दो चीज आ जाती है, और एक नाम और एक रूप। गहने का अमित नाम है, अमित उसका आकार है, और जहां नाम रूप सोने को प्राप्त हो गया वही उसमें व्यवहार आ गया, और व्यवहार में इस नाम रूप के अनुसार व्यवहार होगा, अन्यथा हो नहीं सकता। एक वजन का अगर सोना है तो हाथ के कड़े और गले के कंठे इन दोनों का मूल्य समान होगा, दोनों सोना एक का है, इसमें अंतर नहीं। पर हम यदि चाहें कि कंठ में गले में पहने जाने वाले कंठी को हाथ में पहनने और हाथ में पहनने वाले कड़े को गले में पहनना चाहें तो पसंद तो ये पहनना संभव नहीं होगा। पीतल की थाली पीतल का जैसा पाठानों में थड़ी मिल जाएगा, क्या वजन समान है, दोनों में समता एक। तो इसलिए व्यवहार में विषमता रहना दोष नहीं है, बशर्ते कि धुआं सूचक न हो, पर सूचक न हो, भेद सूचक न हो, व्यवहार भेद हो, आत्मभेद न हो, प्रेम भेद न हो। प्रेम में और आत्मा में भेद हो नहीं, व्यवहार में भेद। हाथ का काम हम कैसे नहीं ले सकते, पैर हमारे ही है, पर पैर का काम हाथ नहीं ले सकते, हाथ हमारे ही। खाएंगे हम मुंह के द्वारा ही, नाक के द्वारा नहीं खाएंगे, आंख के द्वारा नहीं खाएंगे, खाया जा नहीं सकता, आंख और नाक और मुंह तीनों हमारे ही। इसी प्रकार से आत्मा में भेद नहीं, प्रेम में भेद नहीं, व्यवहार में भेद। इस चीज को लेकर आगे चलना है, तो इसीलिए कर्म भेद तो कर्मणा का अर्थ यही होता है। अगर कर्म में भेद न हो तो अपना कर्म कहने का आवश्यकता नहीं होती, किसी भी कर्म के द्वारा पूजो। जैसे किसी नाटक स्टेज पर नाटक हो रहा है, अब बिल्कुल नाटक है, नाटक में विभिन्न दृश्य है, विभिन्न प्रसंग है, और इनमें जो अभिनेता है वो अलग अलग अपने अपने एक्टिंग के लिए सज कर आते हैं, पर जो चाहे वो नाटक कंपनी का मालिक है पर वो अगर सेवक का पाठ कर रहा है तो उसे वहां स्टेज पर ये जानते हुए मानते हुए भी कि हम नौकर नहीं, और जिनको मालिक मानता है वो जानते हैं कि यह हम मालिक नहीं, और स्टेज पर अपने स्वांग के अनुसार उन्हें खेलना आवश्यक होता है, नहीं तो खेल बिगड़ जाता है, लोग कहेंगे कि ये अभिनेता अच्छे नहीं का एक्टिंग खराब हो गया। एक्टिंग बिगड़े नहीं, समाचार है भगवान ने कहा समाचार है, भली भांति कर्म का आचरण करो, कर्म से करे प्रदर्शन और मुक्त संग्रह, आसक्ति को छोड़ कर करो और भगवान के लिए करो, एक के लिए करो। इस सारे कर्म जब इस एक के लिए अपने अपने क्षेत्र में ठीक होंगे तो सब तरह से एक की पुष्टि होगी। देश हमारा एक विराट स्वरूप, हम सब उसके अंग हैं, अपने अपने अंगों में अपने अपने क्षेत्र में एक दूसरे से बचाते रक्षा करके सेवा करके अपना अपना काम करे तो देश को बड़ी पुष्टि मिलती है। किसान अपना काम करे, मजदूर अपना काम करे, डॉक्टर अपना काम करे, जज अपना काम करे, वकील अपना काम करे, या कर्म करे, और करे ईमानदारी के साथ, करे दूसरों को मिटने के लिए नहीं, करे सबकी सेवा की भावना से। सबकी सेवा की भावना से, दूसरों को हानि न पहुंचाने की भावना से और ईमानदारी से जो स्वकर्म होता है उस स्वकर्म के द्वारा देश की सेवा अपने आप बन जाती है। एक महकमे का आदमी, एक क्षेत्र का आदमी ये चाहे कि हमारे क्षेत्र की तो बढ़ती हो जाए, और वो क्षेत्र चाहे जाए इसका चाहे नाश हो जाए, वो भी यही चाहे, दूसरा यही चाहे। तो विकास के जो शक्ति का व्यय होता है पारस्परिक विकास में, इस शक्ति का व्यय होने लगेगा पारस्परिक विनाश में। तो शक्ति का जहां कहीं भी विनाश में व्यय होता है, चाहे दूसरे की के लिए हम करें, और दूसरा तो हम ही है, दूसरा दूसरा नहीं है। ये हाथ अगर ये हाथ को नुकसान पहुंचाना चाहे तो अपने को पहुंचाए तो दूसरे को नहीं। अलग अलग काम है, संख्या अलग अलग है, सबकी चीज अलग अलग, क्षेत्र अलग अलग है, तो सबको काम करना है एक ही शरीर की पुष्टि के लिए। तो सब लोग ये चाहें कि सब मिनिस्टर हो जाए, सब के सब व्यापारी हो जाए, सब के सब क्लर्क हो जाए, सब के सब मैनेजर हो जाए, तो कहीं संसार में काम चल नहीं सकता। अपनी अपनी जगह पर सबकी आवश्यकता, परंतु सब ये माने हम सब मिलकर एक हैं, अपने अपने काम के द्वारा एक की पुष्टि करते हैं। यह कर्मणा तन अभ्यर्थ इस सिद्धांत, इस भगवान की, कौन से भगवान की जो सब में व्याप्त है और जिससे सब निकले हैं, तो वो सब मिलकर एक हो गए ना। उस सब मिले हुए एक की सेवा के लिए, एक की पुष्टि के लिए अब स्वकर्म अपने अपने करने के द्वारा, जिसका जो काम, जिसका जो अभिनय, जिसका जो एक्शन, इसमें आसक्ति राग द्वेष न करते हुए, ममता न बांधते हुए अगर अपने अपने क्षेत्र की पुष्टि करें तो सबकी पुष्टि होगी, सब बढ़ेंगे, सबकी शक्ति का संवर्धन होगा। और सही हमारे मन में ही आ गया जरा सा भी कि हमारी तो पुष्टि हम कैसे, इस पुष्टि में अगर दूसरे का नुकसान होता है तो हुआ करें, ये सुव्यवस्था हुआ करें तो पहले तो उपेक्षा होगी। ये एक बहुत बड़ा समझने का विषय है, जहाँ कर हित की उपेक्षा है वहाँ स्वहित में साधन आ गई, और जहाँ कर हित के विनाश की चेष्टा है वहाँ स्वहित होगा नहीं। ये सिद्धांत मान लेना चाहिए, जहाँ कर हित की उपेक्षा है वहाँ स्वहित की भी उपेक्षा हो गई, और जहाँ कर हित का विनाश है वहाँ स्वहित नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेवा के द्वारा अपना संगठन का अपने आप को बचाए, इसमें कोई आपत्ति बात नहीं। एक एक कर्म के कई कई ब्रांचेस हैं, जिसके जिम्मे जो ब्रांच है, जो शाखा है, उसके देख है, संभाले, उसकी जिम्मेवारी है, उसको संभालना चाहिए, देखना चाहिए। परंतु उसी कर्म के दूसरी शाखा के जान बूझ के नुकसान पहुंचा कर अपना लाभ करना चाहे, तो वो असल में वो मैनेजर इस फर्म का देही है, ये ठीक ईमानदार कार्यकर्ता नहीं। इसी को हम अपने स्थान में ठीक समझ लें, अपना अपना काम सब करें बिना राग द्वेष के, सबकी उन्नति चाहते हैं, सबका भला चाहते हुए, तो देश की सेवा अपर्याप्त हो। ठीक यही बात भगवान के लिए, जब हम ये देखेंगे कि सब में भगवान व्याप्त हैं, अब हम काश में दौर करें, कहत पुकार से प्रभु निज मुख से भक्त हूँ बिहरें, अब हम काश में दौर करें। उमा जे राम चरण रस विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देश ही जगत काश में करहिं विरोध। ए विरोध किसके कर, सारा जगत के प्रभु मय है, सभी हमारे प्रभु विराज रहे हैं, सभी के रूप में विभिन्न सुरांगों में एक ही प्रभु अभिव्यक्त है। मैं सेवक कचरा आचर रूप स्वामी भगवान, ये भारतीय दर्शन का एक विशेष महत्व है। भारतीय दर्शन केवल मनुष्य में ही आत्मा ही मानता, केवल चेतन में आत्मा ही मानता, वो तो जड़ में भी भगवान को देखता। जड़ जंतु मैंने जड़ पदार्थ में भी वो देखता, विस्तार अयथा नुकसान न पहुंचे, इसकी हानि न हो इसके दुख न पहुंचे। और अब तो ये बात सिद्ध जगदीश बोस ने ये बात सिद्ध कर दी कि भाई तेरे में भी प्राण होते हैं। हमारे तो मानते ही थे इस बात को, तो किसी भी प्राणी का खुम वायु मगन शरीर नहीं से आकाश में जल में अग्नि में वायु में पृथ्वी में समुद्र में पहाड़ में सड़क में सभी जगह भगवान है, सब में भगवान व्याप्त है। जब सब में भगवान व्याप्त है तो किसका नुकसान करें, किसकी हम किसके साथ बैर करें, किसको हम हानि पहुँचाए, जिसको हानि पहुँचाएंगे हमारे भगवान की हानि होगी। तो भक्त में भगवान ने जहाँ भक्त की परिभाषा आरंभ की ये बारहवें अध्याय में भक्त की भगवान ने परिभाषा दी लक्ष्मी बता तो वहाँ बाहरी लक्ष्मी का नाम नहीं जाए नाम नहीं जाए, ये भी आवश्यक है भाई जिस क्षेत्र में है इस प्रकार का हमारा देश भी है तो ठीक, पर देश ही स्वरूप नहीं, देश को गंभीर रूप धारण कर सकते हैं। किसी ने 1920-21 की बात है, गांधी जी को इतने लिखा कि आज के जो केले हैं ये हम लोगों के खर्चे हैं, हम इतने फरा उदाहरण दिया कि उन्हें जीवन जब चलता है, उन्होंने ये लिखा भी तुमने कैसे मान लिया हमारे अनुयायी हैं, तो बोले ऐसे मान लिया कि आप की तरह टोपी पहनते खाली पहनते हैं, टोपी खाली तो पहनते हैं पर हमने ये कभी कहा हो कि हम तुम चोरी करो तुम किसी को ठगो या हमने किसी को ठगा हो तो तुम सिद्ध करो कि हमारे अनुयायी हम मान लेंगे और हमारा देश बना करके जो अपना काम करे ये हमारे चेहरे का। तो बाहरी देश का कोई महत्व नहीं है, बाहरी देश हम अपना चाहे जैसा भी बना लें इसमें कुछ नहीं होता, हमारे अंतर में वो चीज होनी चाहिए जो हमारे स्वरूप का ठीक ठीक निर्देश करने वाला होता है। क्या कह रहा था इससे पहले क्या है जहाँ पर है जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अपने अपने कर्म के द्वारा भगवान को पूजे। ये जगन्नाथक हम सत्य से अभिनेता जी ने कह दिया था कि भक्त के यही बात है, भगवान ने गीता में 13वें श्लोक में ये 12वें अध्याय से प्रारंभ किया, तो वहाँ बाहरी चीजों पर ध्यान इतना नहीं दिया, मैंने इस प्रकार से तिलक करे ऐसी राम नामी पहने कि मेरी तरह से गले में कंठी बांध ले है, इनका विरोध नहीं है, इन सबकी भी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्थान पर महत्व है, इनका होना चाहिए, इनका होना लाभदायक हानिकारक कदाप नहीं, साधु का वेश भी बचा देता है कोई कोई से, लेकिन अगर ये ठगने के लिए है तो तिलक भी अच्छा नहीं और खादी की गांधी कह भी अच्छा नहीं। अगर ठगने के लिए गांधी कहे तो वो भी खराब, ठगने के लिए खादी पहन ली हमने ये भी खराब, ठगने के लिए राम नामी ओढ़ ली ये भी खराब। एक घटना सुनाऊं मैं आपको सच्ची आपके पर समझे रखे, बंदे ने एक कई सौ साल से कुछ बात की बता पहली की बात, रिजर्व बैंक था यहाँ पर, रिजर्व बैंक हो गया तो रिजर्व ये सब अंग्रेजी थे सब, तो यूरोपियन सब मैनेजर थे, तो एक व्यापारी के अकाउंट में बैंक ने भूल की 50,000 रुपये बैंक वाले ने की ज्यादा दे दिया, इस व्यापारी ने पहुंचा देगा फिर को ज्यादा आया, तो वो व्यापारी बैंक मैनेजर के पास कहा आप अपना अकाउंट देखिए आपके हिसाब में भूल मालूम होती है, इनका अच्छा देखेंगे हिसाब जैसा इनको देखने को मिलेगा, इनका हमारी कोई हमारे अकाउंट थे इनका नहीं था भूल है आपके यहाँ फिर से देखिए फिर देखा नहीं ध्यान में आई भूल के ऐसी भूल हो गई, इसमें भूल बताई 10,000 रुपये आपकी ज्यादा गई हमारे यहाँ तो रुपये आप ले भूल देखी गई भूल मिल गई 10,000 रुपया दे गया भूल ले लिया। अब इतना प्रभाव पड़ा बैंक मैनेजर पर इसका कि ये दंग रह जाए किस प्रकार से भूल न मानने पर भी जो रुपया दे दिया जाता है, क्या बात है, इससे पूछा कि भाई क्या बात है। तो हमारे भगवान का यही आदेश है कि दूसरे का पैसा घर में नहीं रखना चाहिए, किसी प्रकार से भी भूल से भी आ जाए उसे वापस कर दे। जान करके ले श्री भगवान के नाम से बातचीत हुई, वो रामायण संप्रदाय के थे सज्जन से, बातचीत नहीं दिए गए तिलक लगाते हैं इस संप्रदाय के लिए। बड़ा इस अंग्रेज के मन में बड़ा इसके प्रति भाव आया, बड़ी श्रद्धा हुई। ये सब बड़े ईमानदार होते हैं, ईमानदार थे ही। इसके बाद उस साहब का ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर जब हुआ वो गए ब्लास्ट, तो जो नए मैनेजर आए उनसे वो कह गए कि ये डब्ल्यू मार्का वाले जेल है, ये सब कोई ईमानदार समझना, ये बड़े सच्चे आदमी हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं, 50,000 रुपया हमारा लेके आ गया, इनके धार्मिक इस प्रकार की ये मान्यता है, ये कराया कैसा नहीं रखे, और यही मान्यता थी रामन जी भगवान का यही आदेश। अब ये बात फैली तो छगों ने देखा कि अगर अपने काम बनाए, छगों ने देखा अपने काम बनाए, तो ये तिलक लगाने में कुछ लगता उठता नहीं, छग लोग अपना तिलक लगाने लगे, अच्छे जो सच्चे साधु वही बदनाम हो जाते हैं उसमें, वो तिलक लगाने लगे, व्यापारी थे, अब उन्होंने काम शुरू किया, अब उन पर बड़ा विश्वास, अगर दास जितना भी वो मांगे ज्यादा रुपया बैंक दे दे, उनका रुपया डूबेगा नहीं, डूब सकता नहीं। अब लोगों ने भगजने शुरू किया, 5-4 लाख रुपया थोड़े दिनों में बैंक से लग गया, उन्होंने आना बंद कर दिया, तब उल्टी प्रतिक्रिया थी, साधु उन लोगों को न आने देना। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ न तो रामानी संप्रदाय पर आक्षेप, न तिलक पर आक्षेप, न वेश पर आक्षेप, ये सब पूज्य हैं, बड़े सुंदर हैं, पर इनकी जिन लोगों ने इनके द्वारा बुराई थी, इनके द्वारा उनसे लाभ उठाया, इनके नाम पर ठगा, उन ठगों की बात है, वो चाहे गांधी टोपी पहन के ठगे, चाहे गांधी का नाम लेकर के ठगे, चाहे वो तिलक लगा करके ठगे, बाहरी वेश का महत्व होते हुए भी अंतर की जैसे की शक्ति होती है, बाहर की उतनी नहीं भी हो सकती है। तो गीता में यहाँ भगवान ने 12वें अध्याय में बाकी का नाम ले लिया, सबसे पहले जहाँ आरंभ किया, अद्वे इसका सर्वभूषा मैत्र करुण एवस निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख खनि, ये एक ही श्लोक पर देख लेना। सबसे परिचित बताई, समस्त प्राणियों में द्वेष रहित हो, सबसे पहली चीज भूत दोष नहीं कोई, भगवान को सबसे बुरा कौन लगता है, सबसे बुरा जो दूसरे से द्वेष करता है, वो देखते हैं कि तो मुझसे द्वेष करता है दूसरे से बना, सबसे बुरा वो लगता है भगवान को जो अद्वेष का यानी द्वेष मुक्त है। तो भगवान ने कहा सारे प्राणियों में एक का नाम ही, अमित जाति में, अमित वर्ग में, अमित वर्ण में, अमित देश में, अमित देश में द्वेष करो या उसके मत करो, नहीं कहा प्राणी मात्र में द्वेष मत करो, लेकिन द्वेष न करना एक नेगेटिव चीज है, कुछ किया नहीं एक नहीं की थी तो कहा नहीं ये नहीं। मैत्र और करुण दो बात बताई, सबके साथ मैत्री भावना है, मित्र वो है जो मित्र के दुख को बताता, जो दुख में हिस्सा नहीं लेता, सुख में लेता है वो मित्र नहीं, वो तो स्वार्थी है। सुख के समय मित्र बनने वाले बहुत, पर दुख के समय जो मैत्री धर्म का निर्वाह करता है वही वास्तविक मित्र होता है। दुख में जो गले लगा ले, दुख में जो उसको अपने बराबर समझे और अपनी अपेक्षाहीन अवस्था में जिसको समान समझे, यही वास्तविक मित्र भावा कर्म है। और मित्र के दुख को अपना दुख मान ले, अपना दुख मान ले, इसके अपना दुख इस प्रकार मान ले कि अपना दुख बनाना चाहिए, केवल मान न ले, मित्र का दुख दूर होता अपने पर दुख आता हो जो मित्र रहे, ये यूरोपियन कथा है बड़ी सुंदर, जो देश रहे, इटाली की बात, जो देश रहे तो इनमें क्या हुआ कि किसी कारण से एक को सजा हो गई फांसी, तो दूसरा मित्र दूसरे दिन क्या है कैसे ये बच गया, बदले मत भाग गया मित्र भाग। तो योजना बनाई उसने, कहा तुम घर हुआ, घर वालों से मिलना जरूरी है, मरना तो है। तो उन्होंने उसने वो आवेदन पत्र भेजा कि हम जाना चाहते हैं, घर मिल के आना चाहते हैं। अब आने जाने के लिए रेलवे थी 3 महीने का अवकाश, तो ये राज्य की ओर से कहा गया कि बदले में कोई तैयार हो तुम्हारे कि तुम्हारी जगह रहे, और तुम अगर ना आए तो तुम्हारे बदले में सजा वो भुगत ले, ऐसा कोई तुम दे सको आदमी में जमानत में तो तुम जा सकते हो। तो वो तो तैयार था ही, उसने कहा हाँ मेरा नाम लिखवा दो, ये हमारे मित्र आ ही जाएंगे। नाम लिख दिया या सारी चीज बन गई, वो चला गया। अब ये उसके बदले हवालात में आ गया जेल खाने में। अब ये मनाता है कोई ऐसी घटना हो जाए तो ऐसा कारण बन जाए कि ना आ जाए तो बड़ा अच्छा, 3 महीने पूरे हो जाए, मुझसे फांसी हो जाए और वो ना आवे तो बड़ा अच्छा, इसके प्राण बच जाए, नहीं तो ये सही तो है। तो अंतिम दिन आ गया और फांसी का समय समीप आया, फांसी के चक्कर से ले आ गया इसको तैयारी। अब वो देखता जल्दी फांसी लग जाए, वो कहीं आ न जाए। इसने कहा भाई तुम अपने काम करो ना, देखो समय हो गया, दिन में आ गया, तुम देर क्यों कर रहे हो, तो आया नहीं। कहा शिक्षा भी शांत हो गई है, ये तो जल्दी लगाओ। इतने में आवाज सुनाई दी दूर से घोड़े की प्रार्थ सुनाई दी, आ गया मैं आ गया, फांसी न लगे मैं आ गया, पहुंच गया, संध्या हो गई। अब दोनों इस बात पर झगड़ा हो गया, वो कहता है कि तुम देर से आए, तुमको फांसी नहीं होनी चाहिए, हमको नहीं चाहिए, वो तो हम तो आ गए, तुम फांसी ही कहा हमको होनी चाहिए। ये मृत्यु के इस प्रकार का उत्साह जहाँ होता है वहीं पर प्रेम धर्म का वास्तविक विकास है। तो आज सभी तो हम सभी मित्र बन जाते हैं। एक दिन मैंने सुनाया था ना आपसे कन्हाई लाल दत्त वो अलीपुर बन के सजा वाले, तो इस दिन में 20 पाउंड खून बढ़ गया उस लड़के का फांसी की सजा सुनने के बाद। क्या चाहे वो खून कम बिगड़ी थी समझे, नंद गोस्वामी को उसने मारा, वो क्यों मारा, वो वहाँ के क्रांति शास्त्र की अलग चीज है, इसको मतलब नहीं, पर मतलब है उसके मन से, उसके मन को कितना संतोष था अपनी क्रिया से कि मरने वाले का खून बढ़ जाए, खून सूख जाए महाराज एक दिन में, कोई पाउंड कम हो जाए, 20 पाउंड 10 शेर वजन बढ़ गया 23 दिन में, रोज आज से वजन बढ़ा, मामूली चीज थोड़ी है। तो अब ये खबर पहुंची राजा के पास, किसको फांसी चढ़ाएं, फांसी एक को होनी है और 2 तैयार हैं। ये लड़ाई बचने की लड़ाई नहीं है, मरने की लड़ाई है, विकट लड़ाई है। तो महाराज इसके बाद राजा आए, राजा स्वयं आए, राजा ने कहा क्या बात है, तो बात पूछी गई, उसने कहा 3 महीने का समय था और ये हमारे मित्र देर से आए, फांसी हमें लगनी चाहिए, उन्होंने कहा हम टाइम पर आ गए, 3 महीने का दिन थोड़े ही देता, हम आ गए, हमको लगनी चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम लोग हो कौन, बोले हम मित्र हैं, दोनों दोस्त हैं। तो राजा ने कहा भाई तुम ये जानते हो तुम लोग दोनों की फांसी सजा मारो, तीसरा मित्र हमको बना लो, मित्र हूँ तो क्या चाहिए, कि मैत्र करो ना ये बचा, ये बुद्ध धर्म में मैत्री भावना का बड़ा जोर दिया, मित्र भावना अगर हम जगत में जागृत कर लें प्राणी मात्र के साथ, तो जगत का दुख बहुत कुछ दूर हो जाए अपने आप, प्रयास नहीं करना पड़ता, छीना झपटी नहीं करनी पड़ती, छीना झपटी तो जहाँ लेना ही लेना देना नहीं हुआ होती है, तो जहाँ दोनों दें वो दोनों को मिलेगा। ये जितने झगड़े है ना इसीलिए होते हैं कि हरेक पक्ष लेना चाहता देना कोई नहीं चाहता, लेना चाहने में छीना झपटी हो गई, अपनी संस्कृति में 2 चीज थी इसके बदल देती आ गई, ये था त्याग और कर्तव्य, इसके स्थान पर आ गया अर्थ और अधिकार, जहाँ सब त्याग करें सब का अर्थ रहेगा और जहाँ सब कर्तव्य पालन करें सबका अधिकार रहेगा। और केवल अधिकार अर्थ के लिए लड़ाई होगी तो घर घर में होगी, मोहल्ले मोहल्ले में होगी, गांव गांव में होगी, देश देश में होगी, विश्व विश्व में होगी, रहेगी नहीं होनी, क्योंकि ये तो इसका शरीर तो यही है। सब ने भगवान को देखा, भगवान की बात हम भाई कह दें, कहना बड़ा सहज है, तो सबने भगवान को देखकर सबको सबकी सेवा की भावना से अगर कर्म करेंगे तो मेरा किसी का बुरा हमारे द्वारा जान बूझ कर होगा, कैसे हो सकता? अपना बुरा हम करते हैं क्या? वो अपना बुरा ज्ञान में भली कर लें, आवेश में भली कर लें, पर बुद्धि पूर्वक अपनी बुद्धि जहाँ तक काम देती है वहां तक अपना बुरा कोई कर नहीं सकता। और ये बुद्धि अगर सब में प्रयुक्त हो जाए, सब भगवान के रूप है, सब एक आत्मा है, तो अपने आप होगा। तो ये एक बात बहुत ध्यान में रखने की है कि जगत में कभी आज नहीं, कभी अगर सच्ची शांति आवेगी, सच्चा सुख आवेगा और सच्चा युद्ध का विनाश होगा, तो वो होगा आध्यात्मिकता से ही, भौतिकता से होगा ही नहीं। भौतिकता का विरोध नहीं है, भौतिकता के हमारे यहाँ तो ये पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थ भी और काम भी, अर्थ और काम का निष्कासन नहीं है, निर्वासन नहीं है, तो अर्थ और काम हो धर्म नियंत्रित और उनका लक्ष्य हो मोक्ष। तो इस प्रकार से यदि होता है तो अर्थ और काम दोनों पवित्र हो जाते, अर्थ वो जो सत्य सुख पहुंचा दे, काम वो जो सच्ची कामना पूर्ण कर, नहीं तो वो थोड़े से क्षेत्र में, थोड़े से क्षेत्र में जब अर्थ और काम आकर के सीमित हो जाते हैं तो गंदे हो जाते हैं। इनका जितना विस्तार है उतना ही ये पवित्र होते हैं। तो सारे जगत में भगवान भरे, ये जब होगा तो मैत्री भावना होगी। इसके बाद एक बार आएगी बड़ी सुंदर, मैत्री भावना में बराबरी है, लेकिन जहाँ दुख है कुछ विशेष वहाँ बराबरी से काम नहीं चलता। विपत्ति काल कर सतगुण अनेहा, दुख में विपत्ति में एक करुणा होनी चाहिए, मन में हृदय रोने लगे। विपत्ति को देख कर जिसका मन करुणाग्र नहीं होता वो मानव असुर मानव होता। किसी को विपत्ति में देख कर जिसके हृदय जिसका हृदय द्रवित नहीं होता, पिघलता नहीं, तो तीसरी बात कही भगवान ने, करुण ये बस करुणाग्र हृदय हो। दुख को देख कर किसी के भी जिसके सहन न हो, दूसरे का दुख अपना दुख बन जाए। हिंदू धर्म में महाराज बड़ी सुंदर परिभाषा है दया की, दया की दुकान नहीं खुलती, सेवा की दुकान नहीं खुलती। जहाँ दुकान खुलती है वहाँ जहाँ दुकान है वहाँ व्यापार भी होता है। ये दुकान में तो व्यापार होगा भाई, सेवा हमने किए बदला क्या मिलेगा? बदला न मिले तो सेवा क्यों करें? बदला अगर न मिला कैसे भी मिले, आज मिले, दसवीं के बाद मिले, दस वर्ष के बाद मिले, पर अगर बदला न मिला तो हम ये काम करें क्यों, दें क्यों? पर सेवा दया ये कारोबार नहीं, व्यापार नहीं। दया की ऐसी अच्छी परिभाषा की आप हमारे यहाँ अच्छी विषय का बात है, ये कहते हैं परेवा बंधु बरदेवा नीचे दूसरी बार सदा आपन रक्षकर्जंती दया परिकीर्तिता। जहाँ दया नियतनी पराय का भेद है, अभी हम देखते हैं एक नीति बड़ी अच्छी एम्बुलेंस, ये लोग हैं ये काम करने वाले सेना में, ये क्या करते हैं, शत्रु का घायल हो चाहे अपना घायल हो, इसको शत्रु पक्ष के सिपाही को कैद कर लेंगे, वो अलग थी, शत्रु पक्ष के घायल सिपाही को दवा दारू देंगे, सेवा करेंगे। ईमानदारी ये कहती है कि वो चाहे नहीं करते हो तो वो उनकी बेईमानी है, उनकी नीति ये नहीं है कि सेवा न करें। तो रेडक्रॉस वाले जहाँ आ गए वहाँ बस उनकी सेवा शुरू हो गई, चाहे शत्रु हो, वो जब अच्छे हो जाएंगे फिर उनको जेल भी देंगे, केस चलेगा, वो अलग चीज। तो इसी प्रकार से दया में अपने पराये का अगर भेद हो तो ये दया नहीं, वास्तविक दया वृत्ति उत्पन्न नहीं, हमारे प्रथम दया थे जीतों को निर्दय हो जाए। आज का मानव जैसे है तमाम लेबोरेटरीज में पशु पक्षियों का विनाश होता है मनुष्य की रक्षा की भावना से, मनुष्य के लिए दवा बने, मनुष्य के लिए मृत्यु बने, और सारे जीव जो हैं वो चाहे मारे जाए हमारे यहाँ चार कसाई खाना गवर्नमेंट खोल रही है। किसी गवर्नमेंट ने आज तक हिंसा की योजना नहीं थी, ये हमारे गवर्नमेंट पर हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट कौन सी दूसरे गवर्नमेंट हम, तो ये क्या चीज, किसी का दोष नहीं, नियत का दोष नहीं, वृत्ति जैसी होती है ना मनुष्य की, इसी प्रकार से आदमी काम किया करता है स्वाभाविक। तो दया अगर अपने पराये का भेद कर दे तो दया नहीं, मित्र और शत्रु का भेद कर दे तो दया नहीं। जिस किसी को विपत्ति में देख है, विपत्ति दिखते ही उस विपत्ति की स्थिति अपने अंदर आ जाए, उसका दुख अपना दुख बन जाए, तो अपने दुख को मिटाने के लिए चेष्टा करे, इसका नाम दया। दूसरे का दुख अपना दुख बन जाए तब मिटाने की चेष्टा हो, वो चेष्टा होती है अंदर से, इसमें दिखावापन नहीं है, इसमें बदला पाने की इच्छा नहीं है, इसमें नाम की इच्छा नहीं। अब अपने लिए हम काम करते हैं, दौड़ेंगे धूपेंगे न मालूम कहाँ कहाँ जाएंगे, खुशामद भी करेंगे, दावत भी करेंगे, अनुमति भी करने कहीं कहीं अपने रक्षा करने। अगर ये भाव दूसरे के लिए भी हो जाए तो वहाँ जो काम होगा असली होगा। चतुर्थी कहते हैं दया इसका नाम है जो भेदभाव रहित व दुख निवारण की भावना से होती हो, इसका नाम दया है। तो करुणा दया का ही रूपांतर, करुणा वही कि सारे भूतों में, पर भूता नाम सत्य साथ लागू है, सारे भूतों में समस्त प्राणियों में दुख देख कर दया जागृत है। ये भक्त राष्ट्र बोला निर्ममो निरहंकार समुद्र दया करे पर कहीं मेरा न मान बैठे, थक जाए, दया करे, सेवा करे, प्रेम करे, प्रेम में देना है लेना नहीं, सेवा में देना है लेना नहीं, दया में देना लेना नहीं, और जहाँ ममता आई कि लेना आ गया, ले ही लिया उसी वक्त ले लिया। हरिण को जहाँ तक दया का पात्र समझते हैं के बच्चे के भरत में रक्षा की, तब तक भरत फंसे नहीं, और जहाँ मेरा बच्चा वही फंस रहे, दो जन्म और हे महाराज। तो दया करे, प्रेम करे, द्वेष न करे, परंतु ममता न करे कहीं पर। और ये हमने किया, हम करने वाले, हम बड़े श्रेष्ठ, हम कर्तव्यशील, हम धर्मात्मा, हम भक्त, हम ज्ञानी, और ये सब जहाँ ये हम आया वहाँ सबके प्रति पृथ्वीकार, किसी बात को लेकर हम बड़े तो दूसरे थे, स्वाभाविक बात, जब हम बड़े किसी बात में आए किसी बात में हिस्ट्री छोटे हो, ये बड़ा बन बड़ा होना ही छोटे के अपेक्षा छोटा, अगर छोटा कोई न हो तो बड़ा कोई कैसे हो। बड़े होने का अर्थ है ये किसी को छोटा मानता है, छोटे के अपेक्षा से बड़ा सिद्ध होता है जो बड़ा सिद्ध नहीं हो सकता। तो अहंकार जो है ये बड़प्पन का घोषणा करता है, हम ऐसा करने वाले, हम अमुक। तो भगवान कहते हैं मेरा अहंकार, अहंकार न हो, वो बात बड़ी सुंदर अगली करी, समय दुख कर सकता है अपने सुख दुख में, ऊपर की बात तो आ गई, दूसरे के दुख में दया करे, दूसरे के दुख में मैत्री भावना करे, दूसरे को दुख देने की कल्पना न करे, द्वेष न करे, तो अपने पर दुख आ जाए तो सुख आ जाए तो उनके समान समझे भगवान का दिया हुआ मंगल वरदान। भक्त जो है जो बात समझता, जो बात समझता, बड़ा सुंदर भाव है, एक नीचा भाव है, किससे ऊंचा भाव, नीचे भाव में मंगल विधान बड़ा ऊंचा, और ऊंचे भाव में प्रेमास्पद का सुख, मंगल अमंगल इसमें विश्वास है कि भाई भगवान जो करते हैं ये मंगल ही करते हैं, अमंगल कर नहीं सकते, हम जिससे दुख मानते हैं इसमें भी मंगल, सुख मानते हैं इसमें भी मंगल, अमंगल होगा नहीं, ये तो विश्वास की बात, इसी को जितने समय रहता और जहाँ प्रेम की बात वहाँ से बड़ी सुंदर भावना, बड़ी सुंदर भावना वहाँ तो वो कहता है कि प्रेम के लिए अगर प्रेमास्पद किसी बात में सुखी होता हो तो बस वो हमारे लिए अगर दुख की चीज हो तो वो दुख हमको हजार लाख सुखों की अपेक्षा अधिक सुख देने वाला। तो समुद्र सुख भक्त जो होता है समुद्र सुखी होता है, इसमें भेद नहीं होता। और फिर बर्ताव की बात आ गई, बदला लेने की भावना, किसी को दंड मिले ये भावना भक्ति में नहीं, ये भावना भक्ति में नहीं होती। दंड मिलने की भावना क्षमी, क्षमी का अर्थ क्या, एक होता है क्रोधी और एक होता क्षमावान, दोनों में अंतर। किसी ने हमारा बुरा किया और बुरा करने वाले के प्रति हमारे मन, हमारे शरीर में, हमारी हमारे जीवन में, हमारे अधिकार में इसका बुरा करने की शक्ति होते हुए भी बेकार ही नहीं हुआ, इसका नाम तो अक्रोध। बुरा करने की शक्ति नहीं होने पर भी क्रोध नहीं आता है, इसकी महत्ता इतनी नहीं है, क्योंकि दमन अपने आप हो जाता है। एक तो दो लगेंगे तो दो लगने पर डर से एक नहीं मारता आदमी, कहीं आवेश में मार दे तो दो खा लेता है। लेकिन बुद्धि अगर ज्यादा से रहती है तो नहीं करता, वहां क्रोध भी विवेक से दब जाता है। तो बुरा करने वाले का बुरा करने की क्षमता होते हुए भी बुरा करने वाले के प्रति मन में विकार न होना, क्रोध न होना, इसका नाम अक्रोध है। और बुरा करने वाले का बुरा न हो इसका, इसकी व्यवस्था कर देना, इसका नाम क्षम। प्रतिशोध की भावना बड़ी लंबी चलती है, प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना। एक आदमी ने हमको 10 गाली दी, हमने 20 दे दी, इसमें तो हम इससे दुगने सरदार हो गए, कोई बात बचे बचाई नहीं। 10 के बदले में 10 दी, बराबर हो गए, बदला ले लिया। मेरी अपनी जबान हम गंदी नहीं करते, गंदे आदमी के साथ कौन गंदी जबान करे, सरकार है ही। हमने जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दी, यानी हमने एप्लीकेशन दे दिया, जैसे अमित ने हमको गाड़ियाँ दी, मुकदमे दायर कर दिए। बदला लेने की भावना थी, दूसरा प्रकार ये नहीं किया। मैंने कौन सा कल अदालत है बिगड़ गया, न्याय नहीं होता, कौन अदालत में जाए, कुछ नहीं करना कराना है, भगवान सब देते, वो परम न्यायकारी हैं, वो अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा फल देंगे ही। हमने भगवान के कोर्ट में मालिश कर दी, इससे इसके बुरे का फल भगवान आप जरूर दे दें, ये हमने इस प्रार्थना के रूप में, इस मान्यता के रूप में कह दिया, बदला लेंगे। ये भी नहीं किया, चलो नहीं हम तो कुछ नहीं, कुछ नहीं बदला हम लेना जानते ही नहीं, कुछ नहीं करते। 10 वर्ष के बाद किसी ने इनका अपमान किया, बड़ा बदले जोरों से गाड़ियां भी फटकारा, कुछ मारपीट भी कर दी। हमें बात याद आ गई, इसलिए भगवान के घर में न्याय तो है, कितनी खुशी की बात है ये, क्या मुँह से न कहें, न्याय हो गया ना। इसने हमको निर्देश से गालियां दी थी, आज जैसे क्या हो गया, बदला नहीं। तो चाहे उसको ये गालियां थी दूसरे क्रम से मिली है, तो अपने अपने उनको उसको अपने खाते में खटा लिया, हमारा खाता जो बाकी था बदला लेने का, उस खाते में हमने जमा किया उस रकम को, कि हमारे खाते में ये रकम आ गई, चाहे वो दोष उसका अलग रहा हो, हमने उसको अपने खाते में खटियाया। अर्थात हमारे प्रतिशोध की भावना का हमने आज प्रकाश कर दिया, यहाँ तक हमारे मन में प्रतिशोध की भावना रहती है। महाराज करेबियन भगवान मान तो बदला किससे लें, फिर तो ये होगा, ये जो भाव लगा है हमारे, ये भाव इस पीड़ितन के हाथ से मार है, ये प्रेमी कहता है, बड़ी सुंदर भावना है कि बड़े जोर की चपट लगी जाल पर, पर लगी पीड़ितन के हाथ से, इसके कोमल कर्ता कपोल से स्पर्श हो गया, इसमें जो सुख मिला उस कपट का उस मार का जो पीड़ा इसके सामने था कि प्रियतम के कोमल कर्ता स्पर्श कपोल से हो गया, इसमें जो आनंद मिला उस आनंद के सामने ये मार की पीड़ा सिर्फ गिनती में है, और चपत लगाए और मारे और वो प्रसन्न हो और हमको इतना स्पर्श दान देता रहे, इसलिए होता कितना सुंदर भाव है। तो बस और एक बात ध्यान में रखने के भला हमारे ये बात सुदृढ़ रूप से आती है, अगर आ जाए तो हमारा कोई फिर बुरा करेगा नहीं, जो भगवान हमारे इतनी होंगे हमारे भगवान जा देंगे तो कुछ दिनों में सिर्फ जाग जाएंगे। अपने तो ये ख्याल रखे, पहले अपने भगवान को जगाए, अपने शैतान को खिला दे, अपने अंदर के पाप को पहले जब्त कर ले, अपने अंदर भगवान जागृत कर जागृत हो जाए तो दूसरे में जागृत होंगे, और हम चाहें कि दूसरे में फिर में भगवान जाग जाए और हम उन भगवान की पूजा करें बैर भाव से, उनके भगवान भी बड़े बन जाएंगे, अपना अच्छा बात लड़ेंगे लड़के भगवान ने भी खत्म किया। तो जहाँ ये भगवत प्रेम वहाँ क्या होता है, ये सब बातें अपने आप जागृत हो जाती हैं। तो इसीलिए कहा है कि ये भगवत प्रेम का जो मार्ग है, भगवत प्रेम का जो साधन है, भगवत प्रेम के साधन में कहीं पर भी रुष्ट का कटुता है नहीं, कोमलता है। कोमलता क्यों है, यहाँ विशुद्ध अनुराग से सेवा की भावना है। सब जगह भगवान और सब जगह अपने भगवान की पूजा, नित्य पूजा, इसलिए उनके भगवान कहीं जाके थोड़े उनके भगवान उनके साथ नहीं जा रहे। जो भगवान को जिसे अलग रहने वाले भगवान मानते हैं वो तो अलग रहते, तो जेतियों के भगवान मिलकर के साथ रहते, जेतियों के भगवान जो है निरंतर गोपियों के साथ रहते हैं, क्षण भर के लिए भी विलग होते नहीं, यही विलग होते कि विलग होने पर गोपी रह नहीं सकती। हमारा अस्तित्व भगवान के अस्तित्व पर है, हम यदि हैं तो भगवान के साथ रहना, हमें छोड़कर भगवान अलग रह नहीं सकते अगर हमको रखेंगे तो, या तो हमको रखेंगे तो हमको यदि वो रखना चाहेंगे तो उनको हमारे साथ हमारे अंदर हमारे भीतर हमारे बाहर रहने से मजबूर होना पड़ेगा, हम नरक में जाएंगे तो नरक में हजरत जाना पड़ेगा हमारे साथ। अरे हम सत्य अकेले, ये नियम ये सिद्धांत है, हमारी सत्ता उनकी सत्ता पर है, उनकी सत्ता में हमारा अस्तित्व उनके अस्तित्व पर है, हम हैं तो वो है ही और वो है तो ही तो हम है, तो हम अस्तित्व। तो इस बात को प्रेम जो है वो बहुत प्रत्यक्ष देखता है, वो उसको नीतिमान बना देता है, ये विशेषता इसकी, वो उस व्यापक को नीतिमान बना के खड़ा कर लेता है अपने सामने। ये श्याम सुंदर नवलील नीरज वर्ण मुरली मनोहर पृथ्वीधारी मयूर मुद्दी भगवान उसके सामने नाचते रहते हैं, प्रकट हो जाते हैं, ये उसकी विशेषता। जब ये प्रकट होते हैं तो जगत में फिर उनकी माधुरी पा जाती है, वो शाम की रंसरी जब बजती है तो सारा जगत इस समय मुग्ध हो जाता है। हमारा तो रही जाएगी मधुरता में भर जाता है, सारे जगत में माधुरी यदि भरना हो, आज हो चाहे लाख वर्ष के बाद हो, जिनको जगत की चिंता है उनके लिए बात है, जगत को सुखी बनाना हो, जगत को माधुर्य से भरना है, तो सारे जगत में माधुर्य सौंदर्य के सिंधु भगवान को भर दे, सबने श्याम सुंदर को देखा कि अपने आप जगत में सौंदर्य माधुर्य का विस्तार होगा, और इनको भूल कर इनकी माधुरी का विस्तार न करके यदि हम किसी भी क्षेत्र में चाहे आध्यात्मिक हो और चाहे इसका नाम पारमार्थिक हो, हम राजद्वेष को लेकर मधुरता के बदले रुक्षता को लेकर सौंदर्य के बदले भयानकता से लेकर चलेंगे हम, तो वो भयानकता आज हम दूसरों के सामने रख रहे हैं, उलट कर हमारे पास आ जाए। दर्पण में वही मुंह देखेगा जैसा हमारा है। संसार में हमको बदला वो मिलेगा जो हम देते हैं, ये सिद्धांत है। हम जो बीज बोते हैं वही अंत रूप में फल रूप में पैदा होंगे, ये सिद्धांत है। बीज दूसरा हो फल और वही हो सकता। हम अगर जगत को भगवान देंगे, सौंदर्य माधुर्य देंगे, तो हमें जगत में सर्वत्र सौंदर्य माधुर्य के दर्शन होंगे। तो भाई जगत में भक्त का काम यह है, वो भक्त के लिए आवश्यक नहीं है कि कहाँ जाके क्या बोले, तो बोलना दुकानदारी है। वो अपने जीवन से जगत को भगवान दे। वो जिसरी भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है, हमारे में दोष क्यों रहते हैं, इसका कैसेट संख्या है 125।